Uzun konuşmayayım kızınan, ahdim olsun konuşmayayım kızınan. Yaktı beni edayınan nazınan, of of sürmelim of of aslanım of. Yaremi bağladım ince tuzunan, yaremi bağladım ince tuzunan. Üstüne de biber ektim sevdiğim of, of sürmelim of, of aslanım geçmiyor. Çok uğraştım gönül senden geçmiyor. Ciğerimde bir ateş var sönmüyor of, of sürmelim of, of aslanım of. Garip gönlüm başkasını sevmiyor. Garip gönlüm başkasını sevmiyor. Dünya dilber dolsa olmaz sevdiğim.